بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حمود الله سبحانه وتعالى نكون سليا نكون سليم تنويت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تنبليها كتاب تفقه رسالة يا العلامة شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، اليريتا رسالة في الوضوء والغسل والصلاة، رسالة خوبي يغوص أوضو يوشو فمجن صالة. تنشليها كتك مسألة يسابة نكوي سوما سورة الفاتحة نكوي تكي آمين نما نزاك لو إن شاء الله تعالى تبلغ قد خمس على ينام ألي يتاج الشيخ رحمه الله تعالى. أنا سمعت في رسالة ثم يقرأ كيشا أسومي يعني مصليجي، ثم يقرأ كيشا أسومي ما تيسر كليشو شبيسي من القرآن katika Qur'an, asome kile ambacho kwake yeye ni chepesi katika Qur'an, kile ambacho anaweza kukisoma baada ya sura al-Fatiha akisome. Kama ni kulu wallahu bas aisome, kama anao uwezo wa kusoma watini asome, kama anao uwezo wa kusoma mathalan sura at-Turi asome sura at-Tur, au wana vipande katika sura kubwa kubwa amevihifadhi kama vile ayatul kursi au aya za mwisho za suratul baqara, amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih, au mwanzoni mwa suratu ala imran alif lam mim allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qabl hudan lin nas wa anzala al-furqan paka mwisho wake. Almuhim, kile ambacho kitawepesika kwake yeye akisome muda wa kuwa ni katika Qur'ani, na hiki atakisoma katika rakaa ya kwanza baada ya surati al-Fatiha, kadhalika rakaa ya pili baada ya suratu al-Fatiha, ama rakaa ya tatu na ya nne ataishilia kusoma al-Fatiha peke yake. Rakaa ya tatu, rakaa ya nne ataishilia kusoma suratul Fatiha peke yake. Si vibaya baadhi ya siku na baadhi ya wakati katika baadhi ya sala akaamua baada ya al-Fatiha akasoma tena sura nyingine au aya nyingine, isiwe ni ada endelevu baadhi ya wakati. Wanasema walama jambo hilo linafaa. Kwa baada ya kusikia amin, ananyamaza kidogo, ananyamaza kidogo, kisha anaanzisha sura nyingine iliyo kwenye pesi kwake yeye katika Qur'an. Na hili la kusoma sura baada ya kusoma suratul Fatiha limekuja katika sharia حديث يميتاج الإمام البخاري مع الإمام مسلم كتوقف صحابة أيطاء أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه الكخوة في سممزية صفة صلى الله عليه وسلم أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه وكسيما كان النبي ألكوامتون صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين katika rakaa mbili za mwanzo, min salati dhuhri, katika sala ya dhuhri, bi fatihati alkitab, anasoma rakaa mbili za mwanzo suratul Fatiha wa surataini, na sura mbili kwa maana baada ya al-Fatiha ya kwanza anasoma sura, na baada ya al-Fatiha ya pili anasoma sura. Yutawilu fi al-ula, ile rakaa ya kwanza katika kile kisomo anarefusha, ويقصر في الثانية kisomo cha rakaa ya pili sura inakuwa ni fupi zaidi kuliko ile aliyosoma katika rakaa ya kwanza. Hii ni dalili kwamba utasoma kile kilichokuwa chepesi kwako katika Qur'ani baada ya kusoma suratu Al-Fatiha katika rakaa mbili za mwanzo. Kisha akasema Sheikh rahimahullahu ta'ala wa yutilu al-qira'ata, na arefushe huyo msaliji kisomo kile kisomo chake anaposoma Qur'ani, akirefushe baada ya Al-Fatiha anaposoma sura nyingine airefushe, aifanye ndefu. Katika sala gani? Anasema fi salati subhi, katika sala ya alfajiri. Sunna katika sala ya alfajiri imamu anatakikana arefushe kisomo, kisomo kile kirefu. Kuna hekima nyingi katika hekima zake, kwamba ile sala huhudhuriwa na malaika wa Allah tabaraka wa taala. Katika hekima zake ni kwamba watu wamelala, huyo mtu ameamka, mwingine ni wa kuoga, mwingine ni wa kuchukua udhu baada ya kupiga mswaki, atembee kutoka nyumbani kwake afike msikitini aipate ile rakaa. Katika hekima zake ni hizo, na ziko hekima nyingine ambazo hutajwa na ahli ilmu. Na hili la kurefusha kisomo katika sala ya alfajiri limekuja katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba yeye katika salatu alfajiri alikuwa akisoma zile sura ndefu, tuwal almufassal, alikuwa akisoma zile sura ndefu. Baadhi ya wakati katika salatu alfajiri alikuwa akisoma alwaqi'a, suratu alwaqi'a, idha waqa'ati alwaqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba khafidhatun rafi'a. Na hii sura ni ndefu kwa kiasi fulani, kinyume na wanavyofanya wengi katika maimamu katika misikiti yetu, hasa wazee. Misikiti ya wazee utakuta wanasoma kwa inna ataina, wanasoma alfajiri kwa qul huwallahu ahad, wanasoma alfajiri kwa sura fupi fupi, aya moja, aya mbili. Almuhim, jambo hili ni khilafu sunna, ni kwenda kinyume na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalau mtu asome sura yenye urefu angalau alwaqi'a, na mfano wa sura zenye urefu kama hizo. Kadhalika baadhi ya wakati alikuwa akisoma Mtume sallallahu alaihi wasallam katika salatu alfajr suratu turi, anasoma suratu turi yote, na mfano wa sura kama hiyo katika urefu katika rakaa ya kwanza. Na baadhi ya wakati pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma biqisari almufassal, sura fupi fupi zenye urefu wa suratu idha shamsu kuwirat, alikuwa akisoma kama vile idha shamsu kuwirat katika salatu alfajr. Na baadhi ya wakati alisikika Mtume sallallahu alaihi wasallam katika salatu alfajr akisoma sura az-zalzala, idha zulzilat al-ardu zilzalaha. Alisoma sura hii siku hiyo katika rakaa zote mbili, rakaa ya kwanza baada al-Fatiha akasoma idha zulzilati al-ardu zilzalaha, rakaa ya pili baada al-Fatiha akairudia tena idha zulzilati al-ardu zilzalaha wa akhrajati al-ardu athqalaha. Anasema mpokezi wa hii hadithi alipokuwa akisimulia hii hadithi, hatta qala ar-rawi, mpaka akasema mpokezi wa hii hadithi, fala adri, sikujua mimi siku ile, anasiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, alisahau Mtume sallallahu alayhi wa sallama, amqara dhalika amda, au alirejea hiyo sura mara mbili kwa makusudi. Sijui kwamba alisahau au alirudia kwa makusudi bwana Mtume alayhi salatu wassalam. Maulamaa wanasema muda wa kuwa amelifanya hili bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam halitoathiri hukumu yoyote hilo jambo, kwamba kasoma Al-Fatiha kisha akasoma idha zulzilat al-ardu, raka ya pili anasoma Al-Fatiha kisha akasoma idha zulzilat al-ardu, hilo halitoi athari yoyote mbaya katika hukumu. Kwa nini? Kwa sababu aliyeyafanya haya ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. na mtume huyu ni maasum, amekingwa kutokana na makosa. Kwa lau lingelikuwa ni kosa, asingeliashiriwa na Allah tabaraka wa taala, kwa kuwa amekingwa na kukosea alayhi salatu wassalam. Wa mubalighun an Allahi shar, na yeye ndiye anayefikisha sharia kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo sunna ni kwamba mtu alifanya hili jambo baadhi ya wakati, lisiwe ni jambo lake endelevu, kwamba kila siku anafanya hivyo. Itokee katika siku, katika mwezi, amerudia sura hii, ameisoma na akairudia tena katika rakaa ya pili, hakuna ubaya. Lakini isiwe mtu ndio daidana yake, miaka nenda miaka rudi, siku zinakwenda siku zinarudi, anaendelea kufanya hayo. Wanasema ulama, si jambo la sawasawa kufanya hivyo. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakosei, kwa kuwa yeye anafikisha sharia kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Hivyo inatakikana tumuige na tumfuate alayhi salatu wassalam. Kisha akasema, wakasema ulama kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alimwambia sahaba mmoja akiwa safarini, bali yeye mwenyewe akiwa safarini, alisoma qul a'udhu bi rabbil falaq, sura fupi kabisa, surat al-fajr, akasoma qul a'udhu bi rabbil falaq, na pia alisoma qul a'udhu bi rabbin nas. Na aliwahi kusema kumwambia Uqba ibn Amir al-Juhani radiyallahu anhu, iqra fi salatika al-mu'awwidhatayn. Uqba, unaposali soma hizi muawidha mbili, muawidhatayn, qul a'udhu bi rabbin nas na rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbil falaq na qul a'udhu bi rabbin nas. Na hakumwambia asome kwenye sala gani. Hivyo hata salatul fajr inaingia katika soma katika sala zako al-mu'awidhatayn. Tufahamiana vizuri hapa. Na yeye safarini alisoma muawidhatayn, alisoma qul a'udhu bi rabbil falaq, pia alisoma qul a'udhu bi rabbin nas. Na ni aya fupi. Sheikh anasema wa yutilu, na arefusha kisomo fi salati subhi, katika sala ya alfajiri. Hapa tunaona mbona mtume amesali na qul a'udhu bi rabbil falaq, siku nyingine amesoma kwa idha shamsu kuwirat. Wanasema ulama hili linaendana na ile hali yake mtume sallallahu alaihi wasallam siku hiyo. Baada wakati yeye ni mwanadamu, anachoka kama anavyotoka wanadamu. Ninyi mnafahamu udhia wa safari, safari inachosha. Na ndio maana imekuja hadithi kwamba safari ni kipande cha adhabu. As-safar qita'atu min al-adhab. Safari ni kipande cha adhabu. Mtu anateseka na adhibika akiwa safarini. Kwa hiyo anachoka. Kwa hiyo hekima mtu msafarini, mtu asisome msafiri mathalan usiku kucha. Mfika saa 7, mfika saa 8 mmelala. Mmeamka alfajr mnasali bado na uchovu wa safari. Alafu imamu si hekima akasoma al-Fatiha kisha akasoma tabarak, akasoma mathalan al-Baqara au akasoma Ala Imran au akasoma sura ndefu kama vile sura Yusuf au sura Ar-Ra'd, si hekima. Kwa kuwa watu wamesafiri wamechoka, kwa hiyo hekima inataka tusome sura fupi katika sala hii. Kwa hiyo kubadilika kwa aina za sura alizokuwa akisoma Bwana Mtume alayhi salatu wassalam katika salatu al-Fajr ni kulingamana na hali yake wakati huo, siku hiyo, na mazingira aliyokuwa nayo. Lakini haswa inavyotakikana kwa yule ambaye si msafiri, hana uchovu wala hachelei juu ya maamuma wake, kwa maana kwamba msikiti wake watu wa kawaida wanafahamu mambo ya sunna na wanapenda urefu wa sala katika salatu al-fajr, si msikiti ambao kwamba kukaribia na stendi, kwamba kuna wasafiri wamekuja waswali, wawahi kupanda mabasi, tunachelea tukarefusha sala au tukarefusha kisomo, tukawaudhi watu, tukawakosesha mabasi yao, wakakimbiwa na magari na vitu kama hivyo. La, msikiti wetu alhamdulillah tunajuana, alhamdulillah hakuna dharura, hakuna watu wazima, na waliopo watu wazima wanapenda sala ndefu, basi au la katika maeneo kama haya kisomo cha alfajiri kirefushwe. Tumeelewana vizuri hapo? Tayeb. Anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, thumma yarka'u, kisha baada ya kusoma sura hiyo anapomaliza, thumma yarka'u, kisha arukuu. Na hapa kuna nukta ya tanbihi. Mfano, umeshasoma al-Fatiha, umeshasoma hiyo sura nyingine baada ya al-Fatiha, ishamalizika, sio tu pale unapomaliza sura pale pale unaleta takbira ya kurukuu. Jambo hilo ni kinyume na sunna. Mfano, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, pumzika kidogo, futa pumzi, Allahu Akbar ndio inapotakikana. Si wa amma li ni'mati rabbika fa'addis, Allahu Akbar. Kosa. Vuta pumzi, pumua kwanza. Lete kinyamazo kidogo, saktatun. Kinyamazo kidogo. Saktatun, lete sakta. Nyamaza kidogo. ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بصلى صلاه ولم يكن له كفوا احد الله اكبر كسا نماذا كدوغو كيشا ديفو لك تكبيره كيشا ركوع كما دعنا بزور هذا ثم يركع كيشا ركوع نكو ركوع نينغوزو miongoni mwa nguzo za swala. Nini maana kurukuu? Ai maana yake yahmi dhahrahu, au pinde mgongo wake, ainame apinde mgongo. Lakini kupinda mgongo huku ta'dhiman lillah, ni kwa kumtukuza Allah tabaraka wa taala, unajidhalilisha mbele ya Mola wako. Sio kupinda mgongo, kupiga beti, kupiga mgongo, si unapanda mahindi. Ta'dhiman lillah, unafanyaje? Unamtukuza Allah tabaraka wa taala, na unakuwa katika mazingira ya unyenyekevu wa hali ya juu. Wa yukabbiru inda ruku'ihi, na alete takbira wakati wa kurukuu kwake. Allahu akbar ana rukuu, ima aendane sawa na takbira au takbira kwanza kisha rukuu. Yote haya yanakuja katika sunna. Wayarfa'u yadaihi, na ainue mikono yake miwili, kwa maana viganja vyake pale anapokwenda kwenye kurukuu. Kuinua mikono kumekokotezwa katika swala sehemu nne. Wayarfa'u yadayhi, na ainue viganja vyake viwili, ila hadhwi mankibaihi, sambamba au usawa wa mabega yake mawili. Tumbo la kiganja, kiganja kina tumbo na kina mgongo. Tumbo la kiganja ukielekeze kibla, tumbo lake ulielekeze kibla, pale unapoinua usawa wa mabega yangu ni haya hapa, nimeinua usawa huu. Tumeelewana vizuri hapa? Usawa wa mabega mawili. Naam, Sheikh anasema hapa rahimahullah, wa yarfa'u yadayhi, na ainue mikono yake miwili. Tukisema ikitajwa neno mikono, haraka haraka kusudiwa nini? Viganja. Ila hadhwi mankibaihi, usawa wa mabega yake mawili. Kiganja ni hiki, tumbo la kiganja ni hili hapa, linatakiwa litazame kibla. Vidole vyako unapoinua hii mikono linatakiwa vishikane, usiviachanishe, vishikane. Tumbo la kiganja, tumbo hili na tumbo hili, lielekee kibla. Umeinua usawa wa mabega yako mawili, huu ni usawa wa mabega. Allahu akbar, kisha unafunga mikono yako. Nimesema katika sala kuna sehemu nne ambazo zimekokotezwa mtu ainue viganja vyake viwili. Sehemu nne peke yake ndizo ambazo zimekuja katika sharia katika sala. Ya kwanza ni pale unapoleta takbira ya kuhirimia sala. Allahu akbar, sehemu ya kwanza hiyo. Sehemu ya pili ni pale unapotaka kutoka katika kiamu kurukuu, hii sehemu ya pili. Allahu akbar, unaenda rukuu. Sehemu ya tatu ni pale unapotoka kwenye rukuu kuja kwenye itidali, ndio hii ambayo tunaizungumza. Allahu akbar, hii ni sehemu ya tatu. Sehemu ya nne na ya mwisho ni pale unapotoka kwenye rakaa ya pili kuja juu kwenye rakaa ya tatu. kwa maana umeswali rakaa, unaswali swala ni rakaa nne, umekaa tahiyatu ndogo tunaita tahiyatu ya kwanza, unapotoka chini pale umeshamaliza tahiyatu, unasimama juu, lengo lako uje ukamilishe rakaa ya tatu, pale kadhalik unainua viganja vyako juu. Hii ni sehemu ya nne na ya mwisho. Kwa hiyo hutoinua kila unapotoka kwenye sijida mikono yako zaidi ya rakaa ya pili kuja kwenye rakaa ya tatu. Tumeelewana? Sehemu ngapi hizo? Nne, ambazo zimekuja msisitizo na Mtume anaonekana alayhisallam akiinua mikono yake katika sehemu hizo peke yake, hakutokuwa na sehemu nyingine. Tumeelewana? Tayeb. Turudi kwenye kitabu. Wa yarfa'u yadayhi, na ainue viganja vyake viwili, ila hadwi mankibaihi, mpaka usawa wa mabega yake mawili. Huu ndio usawa wa mabega yako. Na baadhi wengine wanafanya hivi, wanarudisha kwenye masikio. Hili halipo, ni usawa wa mabega. Usawa wa mabega au usawa wa masikio, sio kufikisha kwenye masikio. Usawa wa masikio au usawa wa mabega, vikiwa vidole vimeshikana. Wa sunnatu, na sunna, ayahsura dhahrahu, au nyoshe vyema mgongo wake. Kwa maana anayesali mgongo wake unatakiwa unyooke, kama tutakavyoona katika baadhi ya hadithi wakitaja masahaba sifa ya mgongo wa Bwana Mtume alayhi salatu wassalam, vipi unakuwa kipindi anarukuu. Wayajalu ra'sahu, na akijalie kichwa chake, yule anayeswali anapokuwa tayari anisharukuu, asijalie kichwa chake hiyalahu, sambamba na mgongo wake, kwa maana kisiwe kichwa kimezidi juu au kikawa kimeinama zaidi chini. Hayo mawili yasipatikane, bali akijalie kichwa chake kwamba ni sambamba na mgongo wake. Aje kijana mmoja hapa tuonyeshe kina mama jinsi ya kurukuu. Salamu Muhammad. Elekea hivi. Huku. Hapo. Rukuu kwa mujibu wa hivi tulivyotaja. Huu umepinda mgongo wako. Unyoshe mgongo. Rukuu umependa zaidi. Aya, kaa pembeni, simama. Rukuu peke yake. Aunyoshe mgongo wake, ajalie kichwa chake sambamba ya mgongo wake. Kile kichwa tukisema hakiko juu, tunasema hakiko juu. Kiko chini, hakiko chini. Kiasi kwamba mgongo huu, kwa mujibu wa mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanasema lau pakiwekwa maji pale, matone ya maji, au maji yakimwagwa pale juu, ile maji hayaanguki upande wa kichwa wala hayarudi upande wa ya dimaki ya kanzu, sababu mgongo wake unakuwa umenyooka sana. Kichwa chake, hebu kielekeze juu kichwa kidogo, tena. Hii ni kosa, kwa sababu unaona hapo, tunasema kichwa kimezidi mgongo, si sambamba na mgongo. Hebu kinamishe kama unavyofanya wengi katika watu, tena. Hii si sawa. Pia Aisha katika riwaya yake anasema, na alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam idha raka lam yusawib ra'sahu wa lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawibhu, hakina lishini wala hakina juu, walakin baina dhalika, kichwa chake kinakuwa baina ya viwili hivyo, juu hakipo na chini kinatafutwa. Ebweka katika hali hiyo, kwamba juu hakipo wala chini hakipo, kama anavyosema Aisha, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaporukuu hakina lishini kichwa chake wala hakiinui juu, walakin baina dhalika, lakini kinakuwa baina ya viwili hivyo, kiko kati na kati, ili kiwe na katikati na kati, kiwe hiyalahu, sambamba na mgongo wake. Aya, shukran. Wayadau yadaihi, na aweke viganja vyake viwili, kwa maana viganja vya mikono, ala rukbataihi, juu ya magoti yake mawili. Rudi tena, irje. Aya, alikuwa kushoto kwako kidogo, rukuu. Kabla kurukuu, tuonyeshe viganja vyako unavyofanya. Aha, rukuu. Tanua vidole vya mkono kana kwamba unalishika goti, kana kwamba unalishika lile goti na vidole vimetanuka. Hiyo ndiyo sunna yake. Lakini kadhalika mikono isigusane na mbavu, kama alivyokataza wale Mtume sallallahu alaihi wasallam, mikono isigusane na mbavu. Na kadhalika miguu hiyo imeelekea kibla, miguu hiyo imeelekea kibla, maanake mwili wako wote unatakiwa uelekee kibla. Tayyib, anasema wayadau yadaihi, na aweke viganja vyake viwili vya mikono miwili, ala rukbataihi, juu ya magoti yake mawili. Ukiweka juu ya goti umeweka mwanzoni mapaja, ukiweka chini ya goti umeweka mwishoni mwa ugoko. Yote hayafai, bali ulishike lile goti lenyewe. Mufarrajatai al-asabi'i, viganja hivyo vikiwa vimetanuliwa vidole vyake. Mufarrajatai, vimetanuliwa al-asabi' vidole. Mufarrajatai hapa ni viganja viwili, ikiwa kiganja kimoja mufarrajatun, mufarrajatai huyu ni uwili. Al-asabi' vikiwa viganja vimetanuliwa vidole vyake. Kwa sunna katika kurukuu vidole viwe katika mazingira hayo. Tayyib, shukran, jazakallahu khair. Na katika sifa za rukuu ambazo zimekuja katika al-adilla wanazitaja ulama, kama tulivyotangulia kusema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kana yad'u kaffaihi ala rukbatayhi, alikuwa akiweka viganja vyake viwili juu ya magoti yake mawili. Wa kana yaamuruhum bidhalika, bali si yeye tu, pia alikuwa akiwaamuru masahaba wafanye hivyo, na hii ni hadithi. Wa amara bihi aidan almusi'a salati, pia jambo hilo alimuamrisha yule sahaba aliyekosea sala. Wa kana yumakkinu yadayhi min rukbatayhi, na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akiimakinisha vyema mikono yake katika mapaja yake, akimakinisha yani akishika barabara. Kaanahu qabidun alayhima, kana kwamba amekamata yale magoti yake, jinsi anavyoshika magoti yake alayhi salatu wassalam. Hizi ni hadithi. Wa kana yufarriju baina asabi'ihi, na alikuwa akivitanua vidole vyake bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hivyo ndivyo alivyomwamrisha yule sahaba aliyekosea sala, alimwambia idha raka'ata, utakaporukuu, fadha rahataika, eka viganja vyako viwili, ala rukbataika, juu ya magoti yako mawili, thumma farrij baina aswabiika, kisha tanua baina ya vidole vyako vya mkono. Thumma mkuth hatta yaakhudha kullu udhwin ma akhadhahu, kisha tulizana hapo katika rukuu mpaka kila kiungo kifike mahala pake, kitulizane mahala pake. Jo, tuonyeshe jinsi unavyotulizana na kila kiungo kirudi mahala pake. Toka katika qiyam nenda katika rukuu. Allahu akbar. Hapo ameanza kurukuu, haruhusiwi kusimama kuisadili mpaka kila kiungo kirejee mahala pake. Mkono umekaa vizuri, mguu umenyoka, amenyosha uso wake, anatazama sehemu ya sijda. Ukirukuu unatazama sehemu yako ya kusujudia, si kama anavyofanya baadhi ya watu, anatazama vidole vyake vya miguu, anatazama nyuma, wengine anafumba macho, anatazama sehemu yake ya kusujudia. Mgongo umenyoka, hana kafara, analeta adhkari zake. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia yule sahaba, utakaporukuu weka viganja vyako vya mikono, ala rukbataika, juu ya magoti yako mawili, thumma farrij bainahuma, thumma farrij baina asabi'ik, kisha tanua baina ya vidole vyako, thumma ankuth, kisha tulizana, tulia, hata yaakhudha kullu udhwin ma akhadha, ili kila kiungo kishike mahala pake. Hapa kila kiungo imeshika mahala pake. Ka jazakallahu khair. Wa kana yujafi wa yunahhi mirfaqaihi, na alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akiweka mbali visukusuku vyake viwili vya mikono, an jambaihi, visiguse ubavu wake wa mbavu katika rukuu. Wa kana idha raka, hadithi nyingine, na alikuwa mtume anaporukuu, basata dhaharahu, anautandika vyema ule mgongo wake, wa sawahu, na anausawazisha unanyooka sawa, hainani sana kama vile kuna kiporomoko cha mlima, wala hainuki sana kana kwamba mtu anataka kupanda mlima, lakini unakuwa baina dhalik, umenyooka. Anasema sahaba, hatta law subba alayhi alma lastaqarra, hata kama atakuja mtu ammwagie maji pale mgongoni, lastaqarra, ile maji yangetulizana, isingelianguka. Hii ni sifa ya rukuu ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, vipi inavyokuwa. Na ukamilifu wake rukuu hukamilika katika tumaanina. Tumaanina maana yake kule kutulizana. Na mtume sallallahu alaihi wasallam suala la kutulizana ameliamrisha, akasema atimmu rukua wasujuda, zitimizeni rukuu zenu na sijida zenu. Wako watu hawatimizi rukuu zao, tuonyeshe rukuu ambayo kama hajatimia. Usichoke, Allah atakulipa khairi. Rukuu ambayo hajatimia hivyo kwanza, lakini pia ule uharaka wake rukuu kama unavyokuwa wazee. Mzee anatulia hapo, mzee anatulia kwenye rukuu. Rudia rukuu, itadili, itadili jima na kutadili, itadili, simama jima na aya, rukuu itadili. Hizi ni sala za baadhi ya watu katika baadhi ya misikiti. Hatulizani katika rukuu. Allahu akbar, sami Allahu liman hamida, kana kwamba kuna jambo analiwahi na analikimbilia. Ka kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atimmu rukuu, zitimizeni rukuu, yani mtulizane katika rukuu, usiwe na haraka. Una haraka ya nini? Na wewe uko mbele ya Mola wako Allah tabarak wa taala. Wasujud, pia zitimizeni sijida. Fawalladhi nafsi biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu mimi iko mikononi mwake, inni la arakum min ba'di dhahri idha ma rak'atum wa ma sajadtum, mimi nakuoneni nyuma ya mgongo wangu, nakuoneni nyuma ya mgongo wangu pale mnapokuwa mmerukuu na pale mnapokuwa mnasujudu. Zitimizeni sijida, zitimizeni rukuu. Na siku moja bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona bwana mmoja akirukuu haitimizi ile rukuu, anakuwa na papara katika rukuu, ana haraka, akawa anadonoa pia katika sijida yake ila hali anasali. Akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, lau mata hadha ala halihi hadhihi, lau huyu bwana huyu anayerukuu aina hii ya rukuu na akasujudu aina hii ya sijida ya haraka haraka, lau kama atakufa na hali yake hii, mata ala ghairi millati Muhammadin, atakufa kwa mila isiyokuwa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yankuru salatahu, huyu bwana anaidonoa donoa sala yake, kama yankuru lghurabu dama, kama vile kunguru anavyodonoa donoa damu. Huyu akifa kwenye mazingira haya atakufa kwa mila isiyokuwa ya Kiislamu. Haya ni makemeo makali kwa wale ambao kwamba huswali sala kwa papara na kwa haraka, hawatimizi, hawana tumaanina wala utulizano wala kadha. Akasema tena mtume sallallahu alaihi wasallam, mathalu alladhi la yutimmu rukuahu, mfano wa yule ambaye hatimizi rukuu yake na anadonoa katika sijida zake, ni mfano wa mtu mwenye njaa anayekula tende au akala tende mbili, hazimtoshi hizo tende kwa chochote. Kwa hiyo kadhalika huyu mwenye papara ni sawasawa na aliyekula tende moja au aliyekula tende mbili. Na anasema Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu, nahani khalili sallallahu alayhi wa sallam, amenikataza mpenzi wangu yani mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, an ankura fi salati, nile kudonoa katika sala yangu, mithili ya wanavodonoa majogoo, wanavokula mitama, wanavokula kadha. Amenikataza nisifanye hivyo. Na akasema tena Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya makinio makali ya jambo hili, aswa unnasi sariqatan, mbaya katika watu, mbaya katika watu katika wizi, yani mwizi mbaya mno katika watu si yule anayeibia watu vitu, la alladhi yasriqu min salatihi, ni yule anayeiba kwenye sala yake, anaiba kwenye sala, huyo ndiye mwizi mbaya. Qalu, wakasema ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, wa kaifa yasriqu min salatihi, mtu anaibaje katika sala yake, anajiibiaje katika sala? Qala, akasema la yutimmu rukua wa sujudaha, hakamilishi, la yutimmu rukuaha, haikamilishi ile rukuu yake wala sijida yake, anadonoa donoa. Haya yote ni makemeo makali yaliyokuja juu ya wale ambao hawatulizani katika rukuu zao. Kwa hiyo unatakiwa kwanza rukuu iwe kwa mujibu wa alivyofunza mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha kwa sifa ile ile aliyofunza mtume ya kutulizana, akaleta zile subhana rabbiyal a'la, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Uchache wake wanasema ulama ni mara tatu, subhana rabbil azim kwa uchache kabisa, yani huna muda, huna nafasi, basi lete mara tatu, ndio uchache wake, na wingi wake ni zaidi ya hapo. Kwa hiyo usiwe umerukutu subhana rabbil azim sana Allahu liman amila kosa, baadhi ya ahli ilmu wanaibatilisha hiyo sala kwa kuwa haijatimia katika rukuu, haijatimia rukuu yake. Anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, ya ma'shara almuslimin, enyi kongamano la Waislamu, innahu la salata, eleweni kwamba hana sala, liman la yuqimu, kwa yule ambaye kwamba hausimamishi vyema sulbahu, uti wake wa mgongo, pale anaporukuu akawa amepindapinda, haja usimamisha vyema uti wake wa mgongo kwa aina hii ambayo kwamba tumeionyesha hapa, huyo hana sala, ambaye hausimamishi vyema uti wake wa mgongo, kadhalika akawa hasujudu sijda iliyokuwa sawa sawa. Haya ni makemeo ameyataja Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hivi inapasa kuchukua tahadhari katika sala zetu, tusisali kivuloa vuloa, tusisali vile ambavyo kama sisi tunataka. Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam katika hadith aliyotaja al-Imam al-Bukhari kutoka kwa Malik ibn al-Huwairith, wasallu kama raaitumuni usalli, na musali kama mlivyoniona mimi nikisali. Haya ndio aliyosema Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Tuishirini hapo, tutakuja kuendelea insha Allah taala darsa lijalo, masala ya kumi yale yanayosemwa katika rukuu. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khairan.